اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Cakawi aku aja ledalan aja jahil aja ati seraka lan aja celimut aja guru aleman lan aja nada wang lada pan kelis hati lan aja Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Terima kasih. your tinda na warga te na samsara dati yawam akum kan minol ya kuminda sempurna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin saking kanjeng Nabi.